ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। मैं पहली बार इस जीवन में मोडासा आ रहा हूं। इसके पहले ऐसा कोई इस्कॉन का कार्यक्रम था, मोडासा में बड़ा फंक्शन ऐसे नहीं, ये पहली बार है। तो आशा है दूसरी बार भी होगी, तीसरी बार भी, क्रो क्रो बार भी। तो मोडासा क्या, मोडासा या मोडासा? मोडासा। ओ मैंने सोचा कि शायद नाम का अर्थ है मोडासा का, लेकिन विशेष विनती है सबके पास मोबाइल है, आप सब जरा सा उसको बंद कर दीजिए। तो यदि मोडासा था तो इस अर्थ हो सकता, मोद का मतलब आनंद, जैसे वो नाम है प्रमोद, और आशा का मतलब आशा, और खाली मोडासा में मतलब आनंद की आशा, और केवल मोडासा में नहीं तो पूरा जगत में सब आनंद की आशा में सब कुछ करते। आप लोग और केवल मनुष्य नहीं है, सब पक्षी, पैर, क्रीमी पशु, सब प्राणी, सब कुछ जो करते हैं तो आनंद प्राप्त करने के लिए करते हैं, आशा है कि हम सुखी होंगे। परंतु वास्तव में इस भौतिक संसार में हम क्या देखते हैं? हम जो देखते हैं उसके बारे में भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि इस भौतिक संसार के दो मुख्य लक्षण हैं, दुखालयम अशाश्वतम, जगत दुखमय है, और यहां पर कुछ ज्यादा समय नहीं रहेगा, इस पूरा ब्रह्मांड का नाश होगा, एक दिन आएगा महाप्रलय होगा। तो इस बात को विचार करके हमें आध्यात्मिक अनुसंधान करना चाहिए। हम बहुत आशा करते हैं कि हम सुखी होंगे, परंतु हम दुख मिलते हैं और जो थोड़ा सा आनंद हम मिलते वो भी समाप्त हो जाएगा। आप यदि एक सुंदर विशाल मकान में रहते हैं तो शायद वो मकान रहेगा 100 साल 200 साल, लेकिन आप उसमें इतना समय नहीं रहेंगे। शायद संभावना है कि आप वापस आएंगे एक ही परिवार में, या ऐसे भी होते हैं। मैं स्वीडन स्टॉकहोम का एक वृत्तांत बोलता हूं। हमारे परमाराध्य श्री गुरुदेव श्रील प्रभुपाद स्टॉकहोम में थे, और वहां पर इनके शिष्यों, कुछ शिष्यों किराया से एक मकान लिया प्रचार केंद्र बनाने के लिए। तो श्रील प्रभुपाद वहां गए और अचानक उस कमरा में एक चूहा आया था, और प्रभुपाद बोले कि वो चूहा का पूर्व जन्म में वो इस बिल्डिंग का मालिक था, और उस बिल्डिंग से आसक्त होने के कारण तो वापस आया था, लेकिन काफी पुण्य नहीं था मनुष्य शरीर प्राप्त करके वापस आने, इसलिए चूहा का रूप में आया था। तो यही संसार है। मनुष्य जीवन कितने दिन हम रहेगा इस मनुष्य शरीर में। इसलिए भगवान कृष्ण कहते हैं लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मानुषम अर्थतम अनित्यम अपिह धीर चूर्णम यथेत न पथेद अनुमृत्य याव निश्रयासय विषय खलु सर्वथा स्यात्। भगवान कृष्ण ने कहा कि मनुष्य जीवन प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ होते हैं। एक उदाहरण है जिससे हम इस वचन को थोड़ा सा समझ जाएंगे। तो मोडासा में जनसंख्या कितना है? 2 लाख 3 लाख ऐसा है? कितना है? 72,000। ओ 1 लाख से कम। और कितना लाख मच्छा है इस मौसम? क्रॉ है। और बारिश के मौसम में बहुत होते हैं। बड़ा लेक है नहीं, तो उसमें मच्छा बहुत आते है, वो तालाब है। तो मच्छा भी है और घास, हर एक घास एक प्राणी है और हर एक मनुष्य शरीर में एक छोटे छोटे अणु भी है, वे भी प्राणी है। तो मनुष्य जन्म प्राप्त करना बहुत ही दुर्लभ है और हम ज्यादा दिन इस मनुष्य शरीर में नहीं रहेंगे। कितने दिन तक हम रहेंगे? ज्यादा से ज्यादा 100 साल तक, और ज्यादा लोग तो 80-70। आजकल बहुत लोग का वो जवानी में भी हार्ट अटैक होते हैं या एक्सीडेंट होते। तो गुजरात में कोई शराब पीने वाले नहीं है, मुझे मालूम है निषेध है आइन से। बहुत दारू पीने वाले हैं और बहुत जवान दारू पी के मोटर बाइक चलाते हैं और उसके बाद एक्सीडेंट होते हैं। और 19 साल उम्र का जवान का तुरंत मृत्यु होते है। तो हम ज्यादा दिन नहीं रहेंगे इस मनुष्य शरीर में, परंतु मनुष्य जीवन बहुत ही मूल्यवान है इस तरह, क्योंकि मनुष्य जीवन में इस प्रकार की बात करने, चर्चा करने, विचार करने संभव। जितने भी मच्छा हम लेंगे यहां पर और भगवत गीता प्रचार करेंगे, वे कुछ भी समझ नहीं पाएंगे। तो केवल मनुष्य जाति में पर्याप्त बुद्धि है ये सब बात समझने के लिए, और खाली समझना वो काफी नहीं है। तो उसके अनुसार हमको श्री कृष्ण कहते हैं इस श्लोक में, संस्कृत इतना बढ़िया भाषा है कि थोड़ा सा छोटा सा एक श्लोक में बहुत अर्थ पड़ता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि जो धीर है, जिनका मन स्थिर है, जो सब कुछ से थोड़ा उदासीन होकर सब कुछ देखते हैं, तो विचार करते हैं कि मुझे जो भी करना है जिससे मेरा पुनर्जन्म नहीं हो, वो मुझे करना पड़ेगा। परंतु अधिकतर लोग तो इंद्रिय सुख में व्यस्त रहते हैं, जो पशुओं पक्षियों और सभी प्राणियों व्यस्त रहते हैं उसमें आनंद की आशा, मोर आशा। मोद आशा, आनंद की आशा सबकी है, तो सब आशा से प्रयास होते हैं और परिणाम में दुख प्राप्ति होती है। तो इस स्थिति को देख के धीर लोग का वो ही करना है जिससे पुनर्जन्म नहीं होगा। तो वो कैसे संभव है, क्या क्या उपाय है मुक्त होने के लिए? तो तपश्चर्या है एक, ध्यान, यज्ञ, मूर्ति पूजा, तो ये सब करना है। परंतु कलयुग में ये सब अच्छी तरह करना बहुत कठिन है। जैसे ध्यान, आपके बीच कोई है जो ध्यान करते हैं, रेगुलरली ध्यान करते हैं? बहुत कठिन है ना? ध्यान का मतलब मन एकदम स्थिर करना, लेकिन कलयुग में, विशेषकर कलयुग में, हर एक युग में मन इतनी चंचल रहते है कि आधा सेकंड में भी मन एकदम स्थिर करना कठिन या असंभव है। भगवद गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को बताए योग पद्धति, योग ध्यान, और अर्जुन इस बात सुन के आपत्ति की, चंचलंग ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवद्दृढ़ तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। अर्जुन जो हमसे बहुत महान व्यक्ति है, भगवान कृष्ण के नित्य पार्षद है, उन्होंने कहा कि हे कृष्ण, आप मन का निग्रह करने की बात बोलते हैं, परंतु मेरे विचार में वो मन हवा जैसे चंचल होते, तो एक जगह में नहीं रहते, तो इसका निग्रह करना तो लगभग असंभव ही है। तो इसलिए ध्यान करना बहुत ही कठिन है। सत्य युग में वो संभव था, जिसमें लोग तो बहुत पुण्यशाली थे और उनका जीवन आयु 1,00,000 वर्षों तक था, और यज्ञ बनाना वो भी एक उपाय है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। विशेषकर तृतीय युग में, वो युग का युग धर्म था यज्ञ, जैसे रामायण में हम सुनते पढ़ते हैं और सुनते हैं कि भगवान रामचंद्र बहुत बहुत यज्ञ अनुष्ठान किए थे त्रेता युग में। परंतु आजकल कैसे करना है, यज्ञ में शुद्ध घी का आहुति करना, शुद्ध घी कहाँ मिलते, और अगर मिलते उसका दाम है कि शायद हम एक चम्मच डाल सकते, लेकिन बहुत बहुत घी चाहिए उसमें डालना, और केवल घी शुद्ध नहीं होने चाहिए, तो ब्राह्मण भी शुद्ध होने चाहिए, तो ऐसे ब्राह्मण कहाँ मिलेगा? शुद्ध घी प्राप्त करने से शुद्ध ब्राह्मण प्राप्त करना और बहुत भी कठिन है। तो इस युग में वो ऐसे अग्निहोत्र इत्यादि यज्ञ करना लगभग संभव नहीं है, और मूर्ति पूजा वो भी एक धार्मिक उपाय है, परंतु उसमें भी बहुत विधि निषेध भी है। शुद्ध जल से भगवान का अभिषेक करना है, तो आजकल सब पाइप से ही जल मिलते, तो वो जल तो शुद्ध नहीं है। बहुत शहरों में ऐसा है, वो पानी जिसमें हम टाटी डालते हैं उसको रिसाइकल करना है और वापस पाइप में आते हैं और लोग पीते हैं। तो ऐसे जल से भगवान को अभिषेक करना है क्या? तो इस कलयुग में एक उपाय है, कलि युग में लोग इतना पतित है कि पहली बात है कि ज्यादातर लोग तो वास्तव धर्म के बारे में उनकी कुछ भी धारणा नहीं है। धर्म के धर्म परम धर्म का अर्थ है भगवान की निस्वार्थ सेवा भक्ति करना, और वो धर्म का चार स्तंभ है सत्यता, स्वच्छता, तपस्या और सत्यता स्वच्छ दया। परंतु कलि युग में पूरा सामाजिक वातावरण इतना दूषित है कि सत्यता बहुत दुर्लभ है। सामने है चुनाव, भारत का चुनाव, वो सब पॉलिटिशियन बोलते हैं हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जो कहेंगे तो नहीं करेंगे। पॉलिटिशियन की वृत्ता है झूठ बोलना, कुछ अच्छा करना चाहते भी तो और दूसरे पॉलिटिशियन विरोध करेंगे, तो यही हाल है। तो इस कलि युग में सच बोलना बहुत कठिन है, तो साधारण काम साधारण जीवन तो नहीं चलता है यदि हम सदैव सत्य वचन बोलते हैं। लेकिन सत्यता के बिना धर्म कैसे पालन करना है, और स्वच्छता तो दो प्रकार, दो मुख्य प्रकार की स्वच्छता है, बाह्यक और आंतरिक। तो बाह्यक स्वच्छता में तो बार बार वो कपड़ा जो हम पहनते हैं उसको बदलाना है, लेकिन आजकल लोग तो शर्ट पैंट पहनते हैं और हर रोज वो धोना संभव नहीं है, तो लोग 6 दिन 8 दिन 8 महीना एक ही पैंट्स पहनना है और सोचते हैं कि धोती पहनना वो नीच लोग के लिए है। लेकिन धोती इस आबोहवा के लिए, धोती पहनना अच्छा है तो बहुत शीतल है, और वो पॉलिएस्टर पैंट्स पहनने से बहुत गर्म पड़ते है, लेकिन हम सोचते ये मॉडर्न है, हम मॉडर्न है। और धोती तो धोना बहुत सहज है और 5 मिनट में सूख जाएगा। तो स्वच्छता रखना वो, और आज धीरे धीरे भारत में भी ऐसा आदत हो रहा है कि वो लोग तो 12 बजे 1 बजे 2 बजे 3 बजे तक टीवी देखते रहते हैं, और 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठते हैं तो समय नहीं है स्नान करने के लिए, तो तुरंत उठ के थोड़ा ब्रश करके ऑफिस जाते हैं शीतकाल में। तो स्वच्छता और अंदर में स्वच्छता वो और बहुत भी दुर्लभ है। अंदर में स्वच्छता का मतलब वो दिल जिसमें काम क्रोध लोभ नहीं है। परंतु आजकल सबके सबसे बड़ा गुरु हमेशा सबको काम क्रोध और लोभ के अनुसार व्यवहार करने से कहते हैं। वो गुरु कौन है? टीवी। तो सबका मन प्रदूषित है, इसलिए यदि हम अच्छे होने चाहते हैं तो हमें क्या करना है? तो पहले टीवी फेंक दो। बहुत एक्चुअली आपका जीवन के लिए बहुत अच्छा सलाह है। क्या है, बहुत परिवार में तो कोई दूसरे से बात नहीं करते क्योंकि सब हमेशा टीवी देखते रहते हैं, और माता और पिता दोनों ऑफिस से 10 बजे के बाद वापस आते हैं। शायद मोदासा में नहीं है, बॉम्बे में ऐसा होता है। तो स्वच्छता, तपस्या, इस कल युग में इतना सा तपस्या करना पूर्व काल जैसे तो संभव नहीं। यदि हम एक दिन का उपवास करेंगे हम सोचे बहुत बड़ा तपस्या है। काफी लोग है जो अगर 2 घंटे में चाय नहीं पीते है तो ऐसे विचलित हो जाते हैं। या सिगरेट पीते मूड आनंद मिला, लेकिन उस प्रकार का आनंद मिलने से हम कैंसर भी मिलते हैं। और कैंसर में कुछ भी सुख नहीं है। और वास्तव में यदि हम सोचते सिगरेट पीना आनंद है तो हम कितना दुर्भाग्य है। कृष्ण भक्ति है पूर्ण आनंद है। और हम जो जीव है जो कृष्ण भगवान सच्चिदानंदमय भगवान के नित्य दास है तो उनकी सेवा का सुख छोड़ के हम आनंद मिलते सिगरेट पीने से, हमारी दुर्भाग्यता कितने है। तो तपस्या करना इस कलयुग में कठिन है। तो इस कृष्ण भक्ति आंदोलन में हम कम से कम जो गंभीरत्व कृष्ण भक्ति करना चाहते हैं हम यही उपदेश देते हैं। तो मांस मछली अंडा लहसुन प्याज मत खाओ, शुद्ध कृष्ण प्रसाद का सेवन कीजिए। और शराब सिगरेट गुटखा दारू टी कॉफी छोड़ दो, वो सब लेने से कुछ भी फायदा नहीं होते। हम जीव है, हम नित्य कृष्ण दास है। तो यदि हमारा आदत है सिगरेट पीना तो हम सिगरेट का दास बन जाते। तो हर 1 घंटे के बाद सिगरेट पीने पर या चाय का दास बन जाते। और दया, दया एक धार्मिक गुण है, परंतु धीरे धीरे वो दया वो गुण तो कम जाते हैं। मांस खाने से दया गुण पूरा नष्ट हो जाता है। अबॉर्शन वो ही बहुत साधारण है अभी भारत में, लेकिन वो महापाप ही है। तो कम से कम इतना तपस्या करो, शराब इत्यादि नशा नहीं लाना और मांस नहीं खाना। और विवाह करना तो ठीक ही है, परंतु व्यभिचार नहीं करना। तो ये सब नियम पालन करना चाहिए। हम नहीं बोलते कि आप सब अभी ऐसे करना, एक्चुअली हमें वैसे बोलना चाहते हैं, लेकिन हमें मालूम है कि आप अभी अभी तैयार नहीं है। हम खाली वास्तव सत्य के बारे में कुछ दिग्दर्शन देते हैं। तो ये 4 स्तंभ है धर्म का, सत्यता दया तपस्या और स्वच्छता। और इस कलयुग में ध्यान योग इत्यादि अच्छी तरह करना संभव नहीं है, यज्ञ करना संभव नहीं है, मूर्ति पूजा सब नियम के अनुसार संभव नहीं है। इसलिए भगवान कृष्ण हमको एक बहुत सरल उपाय दिया है। Harer nama, harer nama, harer nama, eva kevalam. Kalao nasceva, nasceva, nasceva gatiranyata. Brihanaradiya puran ki ukti hai ki is kali yug mein hare naam ke alava koi dusra upay nahi hai param gati prapt karne ke liye. To ye prachar hum karna chahte, Hare Krishna kaho aur is prakar sukhi raho aur sab sukh jo hai जगत में वो सब मिथ्या है. वास्तव सुख है कृष्ण भक्ति में. यदि हम कृष्ण भक्ति इस जीवन में करेंगे तो हम इस जीवन में सुखी रहेंगे. यदि हम नहीं करेंगे तो और सब कुछ जो हम करेंगे उससे हम कुछ भी आनंद नहीं मिलेंगे. जैसे ओ अंबानी दो भाइयों का नाम बहुत प्रसिद्ध है भारत में और खास गुजरात में, लेकिन आपस में इतना झगड़ा किया था, इतने सब पैसा से क्या मिला. कौन धनी है? जिनके हृदय में कृष्ण भक्ति है वो व्यक्ति परम धनी है. और जिनके पास भक्ति नहीं है तो हृदय में क्या है? खून और कुछ नहीं. और तो यही हमारा प्रचार है कि भगवद गीता, श्रीमद् भागवत के प्राचीन शास्त्रों के अनुसार कृष्ण भक्ति किसी है शुद्ध रूप से प्रयास किसी है जिससे आपका पुनर्जन्म और नहीं होगा. यही उपाय है कृष्ण भक्ति करना. ये कृष्ण भक्ति सबके लिए है. मैं विदेश से आया हूं. भगवान कृष्ण की दृष्टि में कोई देशी कोई विदेशी नहीं है, सब उनके संतान है. फिर भी भारत में जो मनुष्य जन्म प्राप्त करते हैं, विशेषकर हिंदू घर में, तो उनके लिए कृष्ण भक्ति ग्रहण करना सुविधा है, क्योंकि ये आपकी संस्कृति है. तो हमारी विनती है कि आप सब पूरी उत्साह से, उत्सर्गित होने से इस कृष्ण भक्ति पंथा ग्रहण किसी. तो पहले आपको क्या करना है? तो अभी चाय बंद करने उसका जरूरत नहीं है. पटाखा फटाना एक्चुअली वो भी बेकार है. कृष्ण भक्ति, हरे कृष्ण. साउंड भी फट गया. हरे कृष्ण. वापस आए. पुनरागमन, पुनर्जन्म. तो पहले आप केवल ये करो, हा रोज हरे कृष्ण महामंत्र जप किसी. और वो साप्ताहिक सत्संग जो होते है मोडासम, आप उसमें शामिल हो जाओ. और भगवद गीता तेनामूल रूपे पुस्तक पढ़िए और समझ ले कि स्मरण नित्यम नित्यत्वम. ये शास्त्र का उपदेश है. सदैव स्मरण किसी है कि सब कुछ इस भौतिक संसार में अस्थाई है, कुछ नहीं रहेगा. हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम, हरे हरे. हरे कृष्ण। एक प्रश्न है, वो पूछ रहे हैं चाय कॉफी नहीं पी सकते लेकिन कोल्ड ड्रिंक पी सकते हैं? आप पी सकते हैं लेकिन उससे फायदा क्या होगा? कोल्ड ड्रिंक अगर लेंगे उसमें बड़ा दोष नहीं है लेकिन कुछ भी फायदा भी नहीं है। भक्तों का यही संकल्प है कि हम कृष्ण प्रसाद के बिना और कुछ नहीं लेते, तो हमें मालूम नहीं क्या भगवान कृष्ण कोका कोला अच्छा लगते कि नहीं। हमें मालूम है कि भगवान कृष्ण दूध पीने वाले हैं, दूध पीने से आपका स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, कोका कोला पीने से कुछ भी फायदा नहीं है। कोका कोला कंपनी का मालिक का फायदा होता है, आपका कुछ नहीं है। क्या है इस प्रकार के बहुत प्रश्न हो सकते हैं, तो संक्षेप में सबका उत्तर यही है कि वो प्राचीन संस्कृति जो भारत में थी और अभी तक थोड़ी सी चलते है, वो आदर्श है, वो उत्तम है आध्यात्मिक प्रगति के लिए। और यही सब जो आधुनिक है, कोका कोला पीना, सिगरेट पीना, चाय, वो भी भारतीय संस्कृति में नहीं है, वो ब्रिटिश उसको लिया है। तो यही सब ये शुद्ध संस्कृति में सब दिक्कत है। तो आप जैसा विचार कीजिए, क्रिकेट भी हम रामायण में नहीं सुनते हैं कि रामचंद्र भगवान और लक्ष्मण में तो दंडकारण्य में क्रिकेट मैच किया ऋषियों के साथ, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। डेमोक्रेसी, आप चुनाव के बारे में लिखेंगे वो भी लिखना चाहिए, वो आप चुनाव के बारे में कुछ लिखेंगे तो राम जैसे युधिष्ठिर जैसे एक आदर्श राजा और सब एमपी एमएलए से और बहुत अच्छा होंगे। ये सब एमएलए एमपी तो खाली आपस में झगड़ा करते हैं, तो एक आदर्श राजा जो प्रजाओं की रक्षा करते हैं तो ऐसे होने चाहिए। उस देश में जिसमें हम बाहर जाकर घर पर द्वार पर ताला नहीं लगा के नहीं जा सकते, तो उस देश में साकार तो ठीक नहीं है, इतना सा निरापद होना चाहिए, एकदम शांति और सुरक्षा और समृद्धि वो सब होने चाहिए देश में, ये राजा का कर्तव्य है, लेकिन वो दूसरी बात। एक और प्रश्न है माता जी का, वो बताते हैं कि हम यहाँ आते हैं तो हमको अच्छा लगता है, प्रवचन सुना हमको बहुत अच्छा लगा, हम कृष्ण भक्ति करने का इच्छा होता है, हाँ लेकिन धन्यवाद हम घर पे जाते हैं थोड़े दिन घर पे रहते हैं तो वापस हमको संसार में गिर जाते हैं, हमको भक्ति करने का अच्छा नहीं लगता, ऐसा क्यों? ऐसा होते है क्योंकि हम दुर्बल है, मन तो दुर्बल है, इसलिए सत्संग करना चाहिए, सत्संग से हम शक्ति मिलती है। सत्य योग में लोग जो ध्यान योग करते थे तो अकेले जंगल या पहाड़ जाते थे, परंतु कल युग में संगे शक्ति कलो युगे, इस कल युग में हम शक्ति मिलते सत्संग करने से। तो सत्संग के बारे में कुछ बोलिए।